Bismillahirrahmanirrahim. Sen beni İsrail'e kamaatıylağım min ayetim beyzina. O men yubaddil ni'metillahi min ba'di ma ca'at ve feynnallahu şedidul ikab. Zeyyine lillezine kafarul hayatü dünya ve yeshanuna minellezine amenu والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب سل بني اسرائيل آپ دوسرے بني اسرائيل سے كما تينا كتنے دی ہم نے ان کو من آیت بینا واضح نشانی ہے وَمَنْ يُبَدِّلْ جو شخص تبدیل کرے گا اللہ کی نعمت کو من بعد ما جات ہو اس کے بعد کہ اس کے پاس وہ نعمت پہنچ چکی بس بے شک اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والا ہے زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مزین کیا گیا کی گئی ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا الحیات دنیا دنیا کی زندگی وَيَسْخَرُونَ وہ ٹھٹھا کرتے ہیں ان لوگوں کے ساتھ جو ایمان لائے اور وہ لوگ جو ڈرتے رہے اور پرہیزگار رہے وہ ان کے اوپر ہوں گے قیامت والے دن اور اللہ تعالیٰ روزی دیتا ہے جس کو چاہے بغیر حساب پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے واضح احکام آنے کے بعد اس کی خلاف ورزی نہیں کرنی چاہیے بلکہ اللہ تعالیٰ کے احکام کی تعمیل کرنی چاہیے اور اس پر عمل کرنا چاہیے واضح باتوں کے آنے کے بعد انسان اگر پھسل جائے تو پھر خدا کی گرفت اور سزا کا ہی مستحق ہو سکتا ہے وہ واضح باتوں کے آنے کے بعد صاف حکم آنے کے بعد اللہ کے حکم کی مخالفت کرنا یہ موجب عذاب ہے تو اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے بطور مثال کے بنی اسرائیل کا حال ذکر فرمایا اور ارشاد ہوا اصل بنی اسرائیل آپ بنی اسرائیل سے ذرا پوچھ کر دیکھیں کہ انہوں نے ایسا کیا تھا بڑی واضح باتیں ان کے پاس آئی اور انہوں نے مخالفت کی جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے ان کو طرح طرح سے مصائب میں مبتلا کیا اور عذاب میں ڈالا لہذا ان کی روش سے بچنا چاہیے واضح باتوں کے آنے کے بعد ان کی تعمیل کرنی چاہیے اس سے انکار کرنا اس میں تحریف کرنا اور گریز کرنا اعراض کرنا کسی طرح بھی روا نہیں ہے دیکھو بنی اسرائیل سے پوچھ کر دیکھو جن کا تفصیلی حالات ابتدا میں اسی سورہ مبارکہ میں بیان ہو چکا ہے تقریباً 40 غلطیاں اور کوتاہیاں بنی اسرائیل کی پہلے پارے کے اندر بیان ہو چکی ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کی غلطیوں کو مختلف آیات کے اندر بیان فرمایا اور اس امت کے لوگوں کو سمجھانا مقصد ہے بنی اسرائیل بہت بڑی قوم تھی اور دنیا میں بڑے وقار والے خاندان تھے اسرائیل یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولاد اس کے اندر علم تھا حکمت تھی بادشاہی تھی اور دنیا کے نعمتیں بھی تھی سب باتیں اس قوم کے اندر تھی لیکن نافرمانی کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے ان کو ذلیل کیا اور عذاب میں مبتلا کیا پوچھو بنی اسرائیل سے کم آتے ہیں نہ ہم عنایت بینہ، کس قدر ہم نے عنایت کی تھی ان کو، واضح نشانیاں، کھلی نشانیاں، کھلی نشانیوں میں تعلیم بھی آتی ہے اور معجزات وغیرہ بھی آتے ہیں، وہ واضح واضح نشانیاں بڑی، جن کا ذکر پہلے پارے میں ہو چکا ہے، اللہ تعالیٰ نے کیسے کیسے واضح معجزات اور نشانیاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی توسط سے ان لوگوں کے سامنے پیش کی، وہ سب کی تفصیلات گزر چکی ہے، ذللنا علیکم الغمام، ابر کا سایہ کرنا، پتھروں سے پانی کا نکال کر بنی اسرائیل کو سیراب کرنا، اور من و سلوا سے ان کے لیے خوراک مہیا کرنا، بادلوں کے سائبان کھڑے کر دینے دھوپ سے بچنے کے لیے، اور دشمن کو آنکھوں کے سامنے ہلاک کرنا، سمندر کو پھاڑ کر کے اس میں راستے بنا دینے، یہ تمام نشانی اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے سامنے رکھی، انہیں کی طرف اشارہ ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من یبدل نعمت اللہ، جو بدل ڈالے اللہ کی نعمت کو بعد آ جانے کے، پس بے شک اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والا ہے. یہ معجزات بھی دیکھ کر، یہ اللہ کا انعام ہے، انسان کے اندر بصیرت پیدا کرنے کے لیے، ایمان اور یقین پیدا کرنے کے لیے یہ نشانیاں ہیں، ان سے انسان عبرت بھی حاصل کر سکتا ہے، یقین بھی حاصل کر سکتا ہے، ایمان پختہ کر سکتا ہے. علاوہ اس کے کہ ظاہری نشانیوں کے علاوہ جو اللہ نے علم کی دولت عطا فرمائی، یہ علم اللہ کی جانب سے وحی الہی کے تورات کی شکل میں، کتاب کی شکل میں، شریعت کی شکل میں جو اللہ نے علم عطا کیا، یہ خدا کا بڑا انعام. اور علم خدا کی جانب سے، اور عمل انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے توسط سے، خود انبیاء کا وجود بھی خدا کی نشانی ہوتی ہے، پیغمبر کا وجود یہ بھی ایک نشانی ہوتی ہے، وہ نمونہ ہوتا لوگوں کے لیے، معیار ہوتا جس کو دیکھ کر لوگ اپنے ظاہر باطن کو درست کر سکتے ہیں. اور یہ خدا کا انعام ہے انسانوں کے لیے، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا وجود خدا کی نعمت ہے. چنانچہ قرآن کریم میں حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے اسی نعمت کے ساتھ تعبیر کیا، الم تر الی الذین بدلوا نعمت اللہ کفرا، آئے عرب کے اور مکے کے مشرکوں کو تم نے نہیں دیکھا، جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت کی ناشکر گزاری کی، بدلو نعمت اللہ، اس نعمت اللہ سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ خدا کا بڑا انعام اس کے ساتھ، بجائے اس کے کہ اس کو مانتے ایمان لاتے اس کا اختیار کرتے انکار اعراض کیا، نتیجہ کیا ہوا، خود بھی جہنم میں گئے اور اپنی قوم کو بھی جہنم میں اتارا. انبیاء کا وجود بھی نہیں، پھر عمل کی دولت جو انسانوں کو نصیب ہوتی ہے وہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے توسط سے نصیب ہوتی ہے. علم خدا کی جانب سے آتا ہے، وہی الہی عمل نبیوں سے ملتا ہے، اس لیے نبی معیار ہوتے ہیں، تو ان کو دیکھ دیکھ کر انسان اپنے اعمال کو درست کرتے ہیں. نمونہ ہوتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، ہر موقع اور زندگی کے ہر موڑ میں، خوشی کا موڑ ہو یا غم ہو، یا صلح کی حالت ہو یا جنگ کی حالت ہو، کیسی بھی حالت ہو، اس میں نبی نمونہ پیش کرتا ہے، عمل نبی کے توسط سے ملتا ہے. اور علم اور عمل یہ خدا کا انعام ہے اور نعمت ہے. تو اللہ کی نعمت کو جو تبدیل کرے، آپ دیکھ لیجئے قرآن کے توسط سے جو آخری امت کو یہ نعمت ملی ہے قرآن، خدا تعالیٰ کا بڑا انعام، اور اس کی جیسا کہ نا قدر دانی مسلمانوں نے کی ہے اس کی مثال ہے، کوئی قدردانی نہیں کی، جیسا کہ قدردانی کرنی چاہیے تھی ویسے قدردانی نہیں، خصوصاً موجودہ دور کے اندر دیکھ لیتے ہیں خدا کا اتنا بڑا انعام ہے قرآن کے، لیکن اس کی کوئی قدردانی نہیں. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جو نمونہ ملا ہے، جس کو ہر خطبے میں سنتے ہیں، خیر الکلام کلام اللہ، تمام کلاموں سے بہتر اللہ کا کلام جمعہ کے خطبے میں، وخیر الحدی حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور سب سے بہترین نمونہ وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ ہے. لیکن دونوں چیزوں کی کوئی قدردانی نہیں، یہ اللہ کی نعمت کو تبدیل کرنا، حضور کی تعلیمات آپ کے اسوے کا کتنا چرچا ہے دنیا میں، اس کے برخلاف شیطانی کاموں کا کتنا شیوع ہے، نظریات میں، اعمال میں، رسوم میں کس قدر شیوع ہے شیطانی اعمال، اور پیغمبر کا اسوہ کون تلاش کرتا ہے، نہ خوشی میں نہ غمی میں، رسومات کو تلاش کریں گے، قومی ملکی رواج کو تلاش کریں گے، اس کو نہیں تلاش کیا جائے، یا اپنی مرضی کو چلائیں گے جیسا پہلے گزر چکا ہے، خطواتی شیطان، خطواتی شیطان. 24 سال میں یہاں ہمارے پاس ایک آدمی آیا جس نے آ کر یہ پوچھا کہ میرا بچہ اور اس کی بیوی کا تنازع ہے، تو 2 سال سے کوشش کر رہے ہیں، مصالحت نہیں ہو رہی، تو ہمارا خلاف خیال ہے کہ بچہ طلاق دے دیں، تو آپ ہم کو بتائیں کہ صحیح صورت کیا ہے، ہم اللہ کے نزدیک محفوظ نہ. جو 20 سال میں ایک آدمی آنا جس نے صحیح صورت دریا، جب بھی آئیں گے 3 طلاقیں کھڑ سے دے کر آئے، پھر حلال کرنے کے لیے بھی طلاق دے دیں، اسی طریقے سے حلال ہو جائے، کیا ہے یہ؟ بر وقت پہلے معلوم کرو کہ کیا طریقہ اختیار کرنا چاہیے تاکہ خاون کے لیے، بیوی کے لیے، خاندان کے لیے، ماں باپ کے لیے تکلیف کا باعث نہ ہو، وہی تلاش کریں، اپنی مرضی چلا کر پھرائیں. پھر 4 مذاہب میں تو 3 طلاق کے بعد حلال نہیں ہوتی، بیوی حرام ہوتی ہے، اولاد بھی مشکوک اور حرام ہو گیا ہے، پھر جا کر یشیوں سے یا حدیث حضرات سے مطلب لے کر اس کو حلال کرنے کی کوشش کریں. طلاق بالدین نہیں ہے، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اس ورسول کہاں طلاق، طاقت تھی یہ دین، یہ علم، اس کو بر وقت استعمال کرو، بر وقت تلاش کرو تاکہ مشکلات تمہاری حل ہو، پریشانی نہ ہو. لیکن ایسا نہیں، یہ ناقدردانی، دین کے علم سے اور قرآن سے اور احادیث پاک سے بڑھ کر کوئی نعمت ہو سکتی ہے؟ جس کے پاس یہ دولت موجود ہو، وہ چین اور امریکہ اور انگریز کے پاس دوڑتا رہے کہ ہمیں لا بتلا، ہمیں مشیر دو، ہمیں ایڈوائزر دو، ہمارے وہ قانون میں وہ مشورے دیں ہم، یہ کتنی ناقدردانی ہے اور کتنا کفرانی نعمت ہے. تمہارے دماغ نہیں ہے، لیکن محنت نہیں ہے، عقیدہ نہیں ہے، فکر فاسد ہے، فکر صحیح نہیں، لہذا یہ ساری باتیں سامنے آ رہی ہیں. میں یبدل نعمت اللہ کفر، اللہ کی نعمت کی جو نا قدردانی کرے گا خدا سخت سزا دینے والا. پھر عزت کہیں نصیب ہوتی ہے دین کو چھوڑ کر، اور علم خداوندی کو چھوڑ کر، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نمونے کو چھوڑ کر پھر کہیں عزت کا منہ دیکھ سکتا ہے انسان؟ پھر تو سزا ہی سزا ہے جدھر فقر ہے، سلطنتوں کا چھن جانا ہے، غلامی ہے، یا یہ تھوڑے عذاب ہیں؟ بدعت کا شیوع، رسومات باطلہ کا پھیلاؤ، دین کا مفقود ہو جانا، کیا خدا کا غضب اور اس کا عذاب نہیں ہے؟ اور محتاجی الگ، یہ ساری باتیں سزائیں مگر سبھی نیکی سے محروم رہ جانا یہ سزا ہے، ہمارے گناہوں کی سزا ہے، اور اللہ کی نعمت کی ناقدر دانے کی سزا ہے نیکی کی توفیق کا سلب ہو جانا، شیطان کے داؤ کا پھیل جانا، اس کا وضع علیہ مجھ کہتا ہوں، حضور نے تو فرمایا جس بادیہ میں جس کنویں پر بھی زیادتی تین آدمی ہوں پھر باجماعت نماز نہ پڑھے، فرمایا نسائی شریف کی روایت، اس طول علیہ مجھ شیطان شیطان قابو پا لیتے ہیں، تین آدمی ہیں بھی باجماعت نماز نہیں پڑھتے، کنویں پر ہوں، دیہات میں ہوں، جنگل میں ہو جائیں، الا اس طول علیہ مجھ شیطان، شیطان آ جاتا ہے قابو پا جاتا ہے، تو اسلام کے طریقے کے خلاف چل رہے ہیں، تو جب بھی یہ بات آئے گی شیطان قابو پائے، مستوری ہوگا شیطان، تو بہرحال قرآن اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم آپ کے ذریعے جو عمل اور نمونہ ملا ہے یہ خدا تعالیٰ کا بڑا انعام، اس کی قدردانی کرنی، بنی اسرائیل نے ناقدردانی کی تو کیا شرافت پائی، معجزات کو ٹھکرایا، اللہ کی نعمتوں کی ناقدردانی کی، خدا نے گرفت پر گرفت ڈالی، محروم ہوئے اور بدترین قوم بن کر رہے، سازشی، تقلیبی اور گندی ذہنیت والے بن کر رہے، یہ نتیجہ تھا کفران نعمت کا، اللہ کی نعمت کی ناقدردانی کا۔ یہ پہلی آیت کے ساتھ اس کا رب، واضح باتیں آ جانے کے بعد اگر اس کا اتباع نہ کیا گیا تو انسان خدا کی سزا کا مستحق بنے، بنی اسرائیل کی مثال واضح تھی، پھر اللہ تعالی نے وحی الہی اور قرآن کریم کے ذریعے اور اپنے آخری نبی کو بھیج کر جو ایک معیاری جماعت اور معیاری گروہ پیدا کیا دنیا، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے خلفائے راشدین اور آپ کے صحابہ کی جماعت، یہ معیاری لوگ، یہ اس تعلیم کا نمونہ تھے جس کو خدا نے نازل کیا، اور اس عمل کا نمونہ تھے جس کو نبی نے پیش کیا، اور ان کو دنیا میں فلاح نصیب ہوئی، آخر تو ہے یقینی دنیا میں بھی ان کو عروج نصیب ہوا، ترقی ملی، فتوحات نصیب ہوئے، بہترین سوسائٹی نصیب ہوئی، اور دنیاوی اعتبار سے بھی بہت کچھ ان کو ترقی نصیب ہوئی۔ تو اب یہ بتلایا گیا کہ یہ چیز اور یہ ترقی کس چیز کی بدولت ملا کرتی ہے، اور حق کی مخالفت اور سزا کا مستحق ہونا یہ کیوں آیا کرتا ہے؟ فرمایا زین للذین کفروا، آپ فساد کی جڑ بیان کرتے ہیں، مزین کی گئی ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کا راستہ پکڑا، کفر کا طریقہ اختیار کیا، ان کے لیے مزین کی گئی ہے کیا دنیا کی زندگی، یہ ہے تمام فساد کی جڑ، انکار، نافرمانی، معصیت دنیا کی محبت سے پیدا ہوتی، دنیا کو آدمی مقصود بنا لے اور اس کے مقابل سب چیزوں کو چھوڑ دیتے ہیں. اس سے یہ تمام خرابیاں پیدا ہوتی ہیں. تو کافروں کے اندر کفر کی وجہ کیا ہے؟ انکار کی وجہ کیا ہے؟ دنیا کی زندگی کا مزین ہونا, جیسا حضور کا ارشاد ہے, حب الدنیا راس کل خطیت, دنیا کی محبت ہر گناہ کی جڑ ہے. محبت سے مراد ہے ایسی محبت آخر بھی فراموش ہو جائے, دین رہ جائے, عبادت رہ جائے, خدا پرستی کے طور طریقے رہ جائے دنیا ہی ساتھ ہے. یا لمون ظاہر من الحیات, دنیا کی زندگی کے ظاہری تمام چیزوں کو جانتے ہیں, وہ مانے لاخرت ہم غافل, آخرت کے بارے میں کچھ پتہ نہیں, عقل معاش کامل درجے کی رکھتے ہیں لیکن معاش کے بارے میں کچھ بھی ایک ذرہ بھر بھی نہ تصور ہے. یہ ہے گمراہی کی جڑ. جتنی محبت ہوگی اتنے ہی انسان نیکی سے دور ہوگا, ایسے ہی کفر میں قدم مارتا رہے. یہ ہے اصل خرابی کی جڑ. وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا, اور یہ لوگ ایمان والوں پر ان کی ناداری یا فقر و فاقہ یا ظاہری کمزوری کی بنا پر ٹھٹھا کرتے ہیں, جیسا دوسری جگہ بھی قرآن میں موجود ہے, اذا مروا بهم يتغامزون, جب غریب مسلمان کو گزرتا ہے پاس ہے تو اشارے کرتے ہیں یہ جا رہے ہیں, آج جنت کے وارث جا رہے ہیں, پھٹے کپڑوں والے, مکان ان کے پاس نہیں. یہ دنیا کی محبت کا شاخسانہ, یہ ایمان والوں کو, کیونکہ ان کے نزدیک معیار ہی دنیا کی برتری ہے. اگر کسی کے پاس دنیا کی برتری کے سامان نہیں ہے تو وہ حقیر ہے ان کی نظروں میں. یہ ہے خرابی اور بنیادی خرابی. لیکن فرمایا کہ والذی نتقوا, یہ اصل وجہ آ گئی کمال کی, جو لوگ بچتے ہیں صرف اور کفر سے اور معصیت, تقوی کا یہی معنی, اتقوا عن الشرک والکفر والنفاق والعصیان. تقوی اسی کو کہتے ہیں, عقائد میں بھی اور اعمال میں بھی برائی سے بچ جانا, وہی متقی. اور زندگی میں عدل اور انصاف کو جاری کرنے والے, شیخ عبد القادر جیلانی رحمتہ اللہ علیہ تقوی کی تفسیر میں ان اللہ یامر بالعدل والاحسان کی آیت کو پیش, جو عدل اور احسان پر کار بند ہیں وہی متقی, جو عدل ہے وہ متقی ہے, جو ظالم ہے وہ متقی نہیں ہوتا. جو لوگ پرہیزگار رہے, بچتے رہے, ڈرتے رہے کفر شرک نفاق معاصی سے, سوکھوں ان کے اوپر ہوں گے, بالا ہوں گے قیامت والے, یہ ٹھٹا کرنے والے بلند ہوں گے. چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ جو شخص کسی مسلمان سے اور مومن سے اس کی ناداری کی بنا پر ٹھٹھا کرے تو قیامت والے دن کا چلے گا فوقم, تہذیب ناز سے کوئی کمزور ہو اس کو حقیر جاننا یہ بہت بری بات ہے. کیوں؟ مدارک نہیں ہے, مدارکار ایمان تقوی اور نیکی پر. ایک مزدور بڑی مشقت سے اپنی روزی کمانے والا, اگر وہ فرائض ادا کرتا ہے, عقیدہ اس کا صحیح ہے, بڑے سے بڑا دولت مند بھی اس کے خاکے پاں کے برابر بھی نہیں ہوتا, جو غفلت میں اپنے اوقات بسر کرتا ہے. تو یہ خیال کرنا کہ یہ مزدور ہے, یہ حقیر ہے, یہ لعنت کا باعث ہے اور عذاب کا باعث ہے. دیکھ اس میں ایمان ہے, اخلاق اچھا ہے, فرائض ادا کرتا ہے, حقوق ادا کرتا ہے, تو صاحب کمال ہے. مدارکار دولت مندی اور ناداری نہیں ہے, مدارکار نیکی ایمان اور تقویٰ. جس کے پاس کی چیز ہوگی وہ اللہ کے نزدیک زیادہ اچھا ہے. دولت کا معاملہ مختلف ہے. فرمایا واللہ یرزقو من یشاء، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے دنیا میں روزی دیتا ہے، نہ فرمانوں کو نہ ہنجاروں کو بھی دیتا ہے، اتنی کھلی روزی دیتا ہے کہ سونے میں کہیں، اور اچھے اچھوں کو خدا تعالیٰ تنگستی میں مبتلا کر دیتا ہے. یہ کوئی معیار نہیں ہے بلکہ یہ اللہ کی مصلحت پر مبنی ہے. رزق کی وسعت کشادگی، واللہ یقدر لمن یشاء و یبسط، جس کے لیے چاہے کشادہ کر دے، جس کے لیے چاہے تنگ کر دے. اس مصلحت کو کوئی انسان نہیں جان سکتا، یہ خود اللہ جانتا ہے. یہ مصلحت پر مبنی، اور یہ کمال کا اور کمزور ہونے کا معیار نہیں. جس کو چاہے کافروں کو چاہے، دیکھ لو دنیا میں کافر دندناتے پھرتے، اور دولت کے اعتبار سے مومن کو کمزور کر. اور یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ مومن کلن نمد ہا اولا وہا، ان کو بھی دیتا ہے ان کو بھی دیتا ہے. یہ نہیں ہے کہ سارے ہی مومن محروم رہتے ہیں، سارے ہی مومن نادار رہتے ہیں. اگرچہ یہ کمال کی چیز نہیں ہے، لیکن اللہ کی مسجد ہے جس کی جائے وہ. تو حقیقی کمال یہ ایمان والوں کو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو اور سلف صالحین کو بلندی کس بات پر نصیب ہے؟ ایمان اور تقوی کی بنا، یہ عزت کا باعث. باقی یہ رہ گیا مال کا معاملہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے ابن آدم، تمہاری زبان تھکتی نہیں ہے یہ کہنے سے مالی مالی مالی، میرا مال، میری دکان، میری زمین، میرا باپ، میرا کاروبار، ہر وقت یہ کہتے ہیں. حالانکہ ہل مال کا اللہ ما کل کا باپ نے، تیرا مال تو یہ جو کھا لیا، ختم کر لیا، پہن لیا، بوسیدہ کر لیا، یا اپنے ہاتھ سے آگے بھیج دیا، یعنی صدقہ خیرات اور نیکی کے راستے. اس کے ماں سوا تیرا مال نہیں ہے، انت ضائب متارک النا، تو چلا جائے گا، وہ دوسروں سے بھی چھوڑ کر جائے گا، وہ ان کا مال ہے جس پر تو فخر کرتا ہے. تیرے فخر کے لیے کوئی چیز، یہ تین باتیں جو کھا لیا، اڑا لیا، پہن لیا، بوسیدہ کر لیا، یا اپنے ہاتھ سے آگے بھیج دیا، باقی تیرا مال کہاں؟ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی ارشاد، اب دنیا دار و من لا دار، دنیا تو اس کا گھر ہے جس کا گھر نہ ہو کوئی، اس کا مال ہے جس کا مال نہ ہو، اور صرف دنیا کی خاطر وہی انسان جمع کرتا ہے جس کی عقل نہ ہو. کیونکہ جو عقل والا ہوگا وہ آخرت کی بھی فکر کرے، اس لیے ایمان آخرت کے کاموں میں لگا رہتا ہے ایماندار انسان، کہ آگے چل کر کہیں نادار نہ رہ جائیں، خالی ہاتھ نہ رہ جائیں، کچھ وہاں کا بھی سامان ہو جائے. کسنی آئے جی پھنسے تو پیش فرس، بعد میں کوئی لے کر نہیں آئے گا تو شاید پہلے ہی بھیج دو، پہلے جو بھیجو گے وہی وہاں آئے گا. تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے بغیر حساب روزی، اور کمال مدار کمال ایمان اور تقویٰ، سلف صالحین کو اسی پر عروج نصیب ہوئی. اور کافر لوگ جو سٹا تمسخر کرتے ہیں ایمان والوں کے ساتھ اس دنیا کی محبت کی وجہ، حب الدنیا، اس دنیا کی محبت کی بنا پر یہ ساری خرابیاں پیدا ہوئی. دنیا کو استعمال کرنے سے ممانعت نہیں کی کہ استعمال نہ کرو بس، لیکن اس کو معبود بنانا اور اس کی پرستش میں لگ جانا اور اس کی محبت میں اس طرح مبتلا ہو جانا کہ فرائض اور امور آخرت رہ جائے انسان سے، یہ باعث سے وبال ہے. كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم كان الناس أمة واحدة تھے سب لوگ ایک ہی امت پر فبعث اللہ النبیین پس بھیجے اللہ تعالیٰ نے نبی مبشرین خوشخبری سنانے والے و منذرین اور ڈرانے والے وانزل معہم الکتاب اور اتاری اللہ تعالیٰ نے ان نبیوں کے ساتھ کتاب بالحق سچی ليحكم تاکہ فیصلہ کرے وہ لوگوں کے درمیان اس بات میں جس میں وہ اختلاف کافی ہے اور نہیں اختلاف کیا اس کے اندر مگر ان لوگوں نے جن کو وہ کتاب دی گئی بعد اس کے کہ ان کے پاس واضح باتیں آ چکی تھی بغیم بینہم آپس کے اندر سرکشی کرتے ہوئے فہد اللہ پس ہدایت دی اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو جو ایمان لائے لما اس بات میں جس کے اندر وہ اختلاف کرتے تھے حق سے بإذن ہی اپنے حکم سے واللہ یہدی اور اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے جس کو چاہے الی صراط مستقیم سیدھے راستے پہلی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے تنبیہ فرمائی تھی کہ نعمت ملنے کے بعد جو نعمت کو تبدیل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی سزا کا مستحق ہوتا ہے. مثال میں بنی اسرائیل کو بیان کیا کہ دیکھو بنی اسرائیل کو بہت سی نعمتیں ہم نے عطا کی لیکن انہوں نے ناشکر گزاری کی پھر اللہ تعالیٰ کی گرفت میں مبتلا ہوئے طرح طرح کی سزائیں اور صعوبتیں ان پر ڈال دی گئی. ادھر اللہ تعالی نے فساد کی جڑ دنیا کی محبت کو بیان فرمایا. تمام فتنے اور فساد کی جڑ یہی ہے. کافر لوگ جو فتنے میں مبتلا ہیں اور آل ایمان کے ساتھ جو وہ ٹھٹا اور تمسخر کرتے ہیں تو ماض اس لیے کہ وہ دنیا کی محبت میں مبتلا اور دنیا ان کے سامنے مزین کر دی گئی ہے. ایمان والوں کے ساتھ ٹھٹا کرتے ہیں اور ان کو حقیر سمجھتے ہیں حالانکہ اصل بات مال و دولت پر نہیں ہے بلکہ ایمان اور تقوی پر ہے. جس کے پاس ایمان اور تقوی کی دولت ہوگی قیامت والے دن اسی کو برتری نصیب ہوگی. تو دنیا کی محبت یہ ہے اصل فساد کی جڑ. اس کے بعد اللہ تعالی نے دین کی وحدت اور ملت کی وحدت کو بیان فرمایا ہے. ارشاد ہوتا ہے کان الناس امت واحد تھے لوگ سب کے سب ایک ہی ملت پر. ملت اجتماع کو کہتے ہیں جماعت جن کے اندر افکار خیالات ایک جیسے پائے جاتے ہیں اختلاف نہ. ملت حق بھی ہوتی ہے اور ملت باطل بھی ہوتی ہے. ایک جیسے خیالات رکھتے ہیں عقیدے میں متفق ہوتے ہیں رسومات میں متفق ہوتے ہیں وہ ایک ملت کہلاتے ہیں. ملت سے باطل بھی ہوتی ہے اور ملت سے حق بھی ہوتی ہے. وہ ملت ایک جماعت کو کہتے ہیں جو عقائد خیالات افکار میں متفق ہوتے ہیں. تو یہاں سے مراد ملت حق ہے ملت باطلہ نہیں بلکہ ملت حق مراد ہے. چھ لوگ سب کے سب ایک ہی ملت پر یہ کب کا واقعہ ہے؟ بعض مفسرین کرام تو فرماتے ہیں کہ یہ اس عالم میں آنے سے پہلے کی بات کا ذکر ہے، جس وقت اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح میں عہد و پیمان لیا، جس وقت اس نے تمام ارواح کو اپنے سامنے موجود کر کے یہ ان سے سوال کیا تھا، الستو بربکم قالوا بلا، اس جہان میں ظاہر ہے کہ سب نے اقرار کیا تھا، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ اعراف میں اور بعض دوسری صورتوں میں یہ اشارتاً بیان فرمایا کہ وہاں پر اقرار کر کے یہاں آ کر انکار کرنا کس بنا پر ہے، یہ تو بڑی بے انصافی ہے۔ تو عالم ارواح کے اندر جب اللہ نے اقرار لیا تھا تو سب نے اعتراف کیا تھا، تو ظاہر ہے کہ سب ہی ایک ہی ملت پر تھے، بعض نے یہ تشریح کی ہے۔ اکثر مفسرین کرام اور تشریح بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں جو عام مشہور ہے کہ کس سے مراد ہے، آدم علیہ السلام کے دنیا میں آنے کے بعد۔ یہ جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ لوگ ایک ہی ملت پر تھے، یعنی ملت حق پر تھے اور ایک ہی دین پر تھے، یہ آدم علیہ السلام کے دنیا میں آنے کے بعد، اور یہ سلسلہ حضرت ادریس علیہ السلام کے زمانے کا، آدم علیہ السلام سے حضرت ادریس علیہ السلام جن کو اخلوق بھی کہا جاتا ہے، ان کے زمانے تک لوگ ایک ہی دین حق پر تھے، دین توحید اور سچا دین جس پر آدم علیہ السلام قائم تھے، اسی پر یہ سب ایک ہی دین تھا، اس میں اختلاف نہیں تھا دین حق، لیکن اس کے بعد پھر اختلافات شروع ہوئے۔ چنانچہ نوح علیہ السلام کے زمانے میں یہ اختلافات بہت بڑھ گئے، بہت زیادہ، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کے زمانے میں انسانوں کو ہلاک کیا، اور یہ اختلاف بڑھا۔ تو یہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر ادریس علیہ السلام کے زمانے تک لوگ ایک ہی دین پر تھے، دین توحید، دین حق، ایک ہی ملت پر تھے۔ بعض یہ فرماتے ہیں کہ لوگ سب ایک ہی دین پر تھے، اس سے مراد ہے حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ جو کشتی میں سوار تھے، ظاہر ہے کہ کوئی کافر کشتی میں سوار نہیں ہوا، نوح علیہ السلام کا بیٹا یا بیوی جو کافر تھے وہ بھی سوار نہیں ہوئے، صرف ایمان والے ہی سوار ہوئے۔ پھر جب کشتی سے نیچے اترے تو کافی عرصے تک ایک بھی دین پر تھے، دین حق پر، دین توحید، ایمان خالص کسی پر تھے، اس کے بعد پھر اختلافات شروع اور غلط عقیدے پکڑے۔ بعض نے یہ فرمایا، بعض فرماتے ہیں کہ کان الناس امت واحدہ، اس سے مراد ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے زمانے کے بعد عرب کے لوگ کافی عرصے تک، 1500 سال یا اس سے بھی کچھ زیادہ عرصے تک ایک بھی دین پر تھے، سچے دین پر، جو ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کا دین تھا، دین توحید، دین حق، اس پر تھے۔ پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے تقریباً 450 سال پہلے عمر بن لحی، عمر بن قمیہ بھی جس کو کہتے ہیں، اس شخص نے عربوں کے اندر بت پرستی کا سلسلہ رائج کیا۔ اس سے پہلے اسماعیل علیہ السلام کی اولاد جو تھی یہ عرب میں سارے کے سارے ایک سچے دین پر تھی، عمر بن لحی کے زمانے سے بت پرستی کا رواج شروع ہوا۔ اور پھر چند سال سو سال کے اندر اتنا عروج ہو گیا کہ اللہ کے پاک گھر کو بھی انہوں نے بت خانہ بنا دیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پھر آپ نے اس کو پاک کیا اللہ کے گھر کو اور تمام عرب کو بت پرستی اور شرک سے پاک کیا. حضور دنیا صرف سنی ہوئے جب تک کہ عرب کا خطہ بالکل شرک اور کفر سے پاک نہیں ہو گئی. اس سے مراد یہ ہے, زیادہ تر مشہور وہی پہلی تفسیر ہے آدم علیہ السلام سے لے کر ادریس علیہ السلام کے زمانے تک لوگ ایک ہی دین پر تھے. یہ باقی تفسیریں بھی صحیح ہیں کیونکہ یہ بھی واقعہ کے مطابق ہیں. یہ سب مراد ہو سکتے ہیں لیکن زیادہ مشہور وہ بات ہے پہلی. پھر لوگ ایک ہی ملت پر تھے, پھر اللہ نے نبیوں کو بھیجا. یہاں پر مفسرین کرام فرماتے ہیں ایک لفظ محذوف ہے, کان الناس امتن واحدتن فاختلفوا, پھر لوگوں نے اختلاف کیا. ایک ہی دین پر تھے, سچے دین پر تھے, دین توحید پر تھے, لیکن پھر اختلاف کیا لوگوں نے. جب اختلاف کیا تو اللہ تعالی نے نبیوں کو بھیجا. نبیوں کو اس لیے نہیں بھیجا کہ وہ اختلاف کو بڑھائیں, بلکہ نبیوں کو اس لیے بھیجا کہ وہ لوگوں کو وہ اصلی دین بتلائیں کہ بھئی دین تو یہ ہے, تم کدھر جا رہے ہو. سارے نبیوں نے یہی کیا. سورہ انبیاء میں اللہ نے سارے نبیوں سے فرمایا ان ہذی امتکم امت واحدہ وانا ربکم, تم سب نبیوں کی ایک ہی امت ہے, ایک ہی جماعت ہے, وہ سارے کے سارے وہ سچا دین بتلانے والے. جیسا معراج کے واقعہ میں جب انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اکٹھے ہوئے, حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نبیوں سے پوچھا, دریافت کیا تو انہوں نے جواب میں کہا بعثنا بالتوحید, ہم سب کے سب اللہ کی توحید کو بیان کرنے کے لیے اور ظاہر کرنے کے لیے بھیجے. ایک لاکھ چوبیس ہزار کم و بیش سارے نبی بعثنا بالتوحید, ہم سب کو توحید کے لیے بھیجا گیا, لوگوں کو یہ بتلائیں صحیح راستہ یہ اللہ کی وحدانیت والا ہے. تو لوگوں نے جب اختلاف کیے تو اللہ نے نبیوں کو بھیجا. نبی جتنے بھی ہیں ان کی صفت یہ ہے, مبشرین, تمام نبی مبشر, جو ایمان اور نیکی کا راستہ پکڑتا ہے اس کو خوشخبری سناتے ہیں کہ تجھے کامیابی نصیب ہوگی, اللہ کے ہاں تمہیں درجہ ملے گا, نجات ملے گی, خدا تجھ سے راضی ہوگا اور تمہارا انجام اچھا ہوگا. ایمان والے کو اور نیکی والے کو خوشخبری سنانا نبیوں کا کام ہوگا. اور منذری, جو کفر شرک اور معصیت کا راستہ پکڑتے ہیں ان کو ڈراتے ہیں, ڈرانا ان کا فرض ہوتا ہے کہ تم نے اگر اس برائی کو نہ چھوڑا تو تم ہلاک ہو جاؤ اور جہنم میں داخل ہو گئے, خدا کا غضب اور ناراضگی تمہاری اوپر بات ہو. ڈراتے ہیں, یہ نبیوں کا فریضہ, تم فان دے وربا کا فتب, کھڑے ہو جائیں آپ بھی لوگوں کو برے انجام سے, کفر شرک اور گناہ کے انجام سے خبردار کر دیں, تاکہ یہ نہ کہیں کہ ہمارے پاس کوئی بشیر نذیر نہیں آیا. حجت اللہ نے تمام کی ہے نبیوں کے ذریعے, نبیوں کو بھیج کر یہ اللہ یکون للناس حجت بعد الرسل, انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے مبعوث کرنے کے بعد کسی کے لیے الزام اور حجت نہیں قائم ہوئی.